Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο The Press Project, είτε αν είστε νέος στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, είτε από τα FM που μας αναμεταδίδουν. Γενικά να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και από αύριο έναν πολύ όμορφο και αισιόδοξο μήνα. Και εμείς είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα, τρίμερο έχει περάσει, για να σας ποτίσουμε με αισιοδοξία. Έχουμε πάρα πολλά αισιόδοξα μηνύματα να δώσουμε σε όσους μας παρακολουθούν, ναι, και θέλουμε να ανταποκριθούμε με το ξεκίνημα ήδη της εκπομπής, mm-hmm, στα δίκαια αιτήματα των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ στο πλάι μας, μας στηρίζουν, mm-hmm, μας παρακολουθούν πάντα με αγωνία, mm-hmm, και περιμένουν από εμάς όχι μόνο μια πολιτική καθοδήγηση με την παραδοσιακή, την εκνήτικη, την έννοια, το τι να κάνω. Κατήχηση, ναι. Ναι, αλλά και μια καθοδήγηση που θα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές του ιδιωτικού βίου. Ξεκινάμε λοιπόν με τα μηνύματα τα οποία δεν θέλουμε ποτέ να αφήνουμε αναπάντητα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουν αρχίσει να μιλάνε για ζώδια και ασχολείσαι με τα σχόλια. Εγώ αυτό έχω να πω. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που ο Κωνσταντίνος Πουλής ασχολείται εντατικά με τα σχόλια. Τα ζώδια και οι δωρεές. Οι δωρεές και τα ζώδια. Δωρεές ναι, ζώδια ναι. Υπάρχει μόνο μία περίπτωση και αυτό είναι όταν συντονίζονται με τα γούστα μου. Αυτό είναι, αυτός είναι ο γενικός κανόνας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν συζητάνε κάτι άλλο, δεν ασχολούμαι. Γεια σας, αγόρια, λέει η Έλλη. Χρωματάκια βλέπω φοράτε σήμερα, παιδιά, άλλαξε μπλούζα. Μπαίνω στο γραφείο, τον βλέπω με μπλε. Και πάνω που πάω να φύγω και να ακυρωθεί η εκπομπή, μου λέει θα αλλάξω. Disclaimer. Ναι, ζώδια παρακαλώ. Είχα πολύ έντονο χωρισμό. Θα βρω νέο έρωτα. Όχι. Ναι. Α. Αλλά ισχύει αυτός ο μαθηματικός τύπος. Πόσα χρόνια είχε διαρκέσει η σχέση? Αν είχε διαρκέσει 3 χρόνια, δηλαδή χρειάζονται 3 χρόνια μέχρι να βρεις τον καινούριο έρωτα. Μαθηματικός τύπος είναι αυτός. Τον έβγαλα τώρα. Αλλά δεν είναι εύκολο. Ναι. Δεν είναι εύκολο να το... να το καταφέρετε, γι' αυτό σας λέω ότι δεν θα συμβεί αμέσως, χρειάζεται υπομονή, θα προσπεράσετε κάποιες αληθινές ευκαιρίες, κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν να σας σταθούν ως σύντροφοι, mm-hmm, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί άμα δεν ξεπεράσετε τη σχέση που αφήνετε πίσω σας, και αυτό για μια σχέση ενός μήνα, σε ένα μήνα θα την έχετε ξεχάσει, έντονη. Ενός χρόνου θέλει ένα χρόνο. 3 χρόνια. Θέλει 3 χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, το μπλε του The Press Project. Ναι. Φορούσα το μπλε του The Press Project. Το The Press Project. Press Project. Ο Κώστας λέει, για λίγο νόμιζε ότι ο Θάνος είχε σήμερα καλεσμένο το Ζελένσκι. Πολύ ωραίο. Πολύ με άρεσε. Χ ίσον αλφα, ένα σύμβολο χ, όπου αλφα ίσον ένα. Είναι ο μαθηματικός τύπος, τον δημοσιεύουμε σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση για το πώς θα ξεπεράσετε χωρισμό. Κερνάω για τα γενέθλια της κόρης μου Στέλλας. Πού? Κέρνα, βάλτα. Τι κερνάω? Χώσε εδώ πέρα ένα 100 ευρώ, ένα 200 ευρώ, να πούμε ναι, κέρασε. Να σου ζήσει. Να πούμε κι εμείς ένα να σου ζήσει. Τώρα, να σου ζήσει. Κάνω λοιπόν αέρα με 10 ευρώ στο μόνιτορ, βοηθάει έτσι να φύγουν οι καπνοί καθόλου. Και καπνοί. Λοιπόν, να εξηγήσουμε μερικά πράγματα τεχνικά. Ναι. Δεν βοηθάει αυτό με τον αέρα μπροστά στο μόνιτορ. Αν θέλετε δηλαδή να βοηθήσετε, θα χρειαστεί μια ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή. Βοηθάει περισσότερο από τον αέρα με 10 ευρώ. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Όπα, κάτσε. Τι εννοείς? Πολύ νωρίς, του soon. Τι θέλεις τώρα? Για την ανασκόπηση θέλω να πω. Άμα είναι έτσι, να σοβαρευτούμε. Εντάξει, να σοβαρευτούμε. Άμα είναι έτσι, το δέχομαι κι εγώ. Λοιπόν, έλα, σοβαρέψου. Μάλλον, μεταξύ, όλα είναι προγραμματισμένα. Πάνω που γράφει ο Άγγελος, καλησπέρα από Βαρκελόνη, ευχαριστούμε για την ανασκόπηση. Θέλω εγώ να μιλήσω για την ανασκόπηση. Ευχαριστούμε, Άγγελε. Για είμαστε σε απόλυτη σύμπνοια με το κοινό μας αυτή τη στιγμή. Είναι μια μεταφυσική ικανότητα, την οποία την έχουμε εμείς και οι ακροατές, ακροάτριες του The Press Project. Λοιπόν, να δείτε την ανασκόπηση αν δεν την έχετε δει. ασχοληθήκαμε με το σκάνδαλο Πάτσι. Πάτσι. Μπορείς να το κάνεις αυτό, Δάνο? Όχι. Τίποτα άλλο. Και δεν θέλω να το δοκιμάσω όχι, όχι. Στο στούντιο, ενώ υπάρχει και μια κάμερα που με παίρνει. Εντάξει, δηλαδή μετά στο newsroom να το δοκιμάσω να με κοροϊδεύει η νεκταρία. Το σέβομαι. Ναι, ωραία. Σέβομαι. Ωραία, ευχαριστώ. Το σέβομαι. Ευχαριστώ. Εξάλλου, κρίμα δεν είναι. Έχουμε βάλει αυτό live streaming. Ένας από τους λόγους ήταν για κάτι τέτοιες στιγμές. Λοιπόν, λέγαμε για την ανασκόπηση. Δεν πρέπει να την έχετε δει όλη την ανασκόπηση. Να ρωτιέμαι τι κάνετε εδώ πέρα. Τι περιμένετε δηλαδή. Για ποιον τα κάνουμε εμείς όλα αυτά. Για ποιον ξενυχτάμε. Mm-hmm. Για ποιον αγχωνόμαστε. Για ποιον βρίσκουμε βίντεο με τον Στέλιο Πέτσα να χορεύει στο γάμο του Πάτσι την ώρα που του τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Για ποιον τα βρίσκουμε εμείς αυτά. Πού αλλού, πού αλλού, πείτε μου. Πείτε μου, πήγατε αλλού και σας κάνουν τέτοια δώρα. Πού αλλού θα βρείτε τα πανηγύρια στο εκλογικό κέντρο του Ανδρέα Πάτσι, τη στιγμή που γίνεται βουλευτής. Με σύνθημα, με τραγούδι. Με τραγούδι, με τραγούδι. Με τον Ανδρέα Πάτσι πορωμένη. Εντάξει τώρα, εντάξει. Μόνο. Και είμαστε όλοι φτιαγμένοι με τον Ανδρέα Πάτσι πορωμένη. Το οποίο βγαίνει και σε άλλες παραλλαγές, προτιμήσαμε να μην το καφρίσουμε και είμαστε όλοι, ναι. Δεν ήταν καλή επιλογή, πιστεύουμε, η επιλογή του κύριου Πάτσι στα Γρεβενά. Δεν ξέρω πώς θα νιώθουν οι ψηφοφόροι του μετά από όλα αυτά. Μπορεί να νιώθουν πολύ καλά. Έλα μωρέ και τώρα που δεν ήταν καλή επιλογή. Mm. Δεν ήταν καλή επιλογή. Τώρα, άμα είσαι ηθικολόγος, όπα, Γιώργος Παπαμιχαήλ, 5 ευρώ, πάλι εσείς. Δεν με πειράζει το πάλι εσείς, γιατί έβαλε το ταλιράκι του. Disclaimer, 1,99. Εντάξει. Mm-hmm. Εντάξει. Θα πω ένα ψυχρό ευχαριστούμε. Το disclaimer χωρίς... δεν έκανε το σχόλιο για, το... για τα ερωτικά. Ναι. Α, δηλαδή, okay. Έχουμε δώσει τώρα, έχουμε βάλει ψυχή εμείς εκεί πέρα. Έχουμε κάνει κατάθεση ψυχής. Είναι για τη συμβουλή. Και καταθέτει 1,99. Όχι. Έβαλα πολύ ψυχή σε αυτό που... Γιατρέ, χώρισα. Θα το ξεπεράσεις. 50 ευρώ. Ναι. Παράφρασαν σύνθημα της Παοκάρας, ρε παιδιά. Σιγά που είναι σύνθημα της Παοκάρας τώρα. Από τα πιο κλασικά συνθήματα στα γήπεδα. Όλες οι ομάδες έχουν μια παραλλαγή. Είναι συγκεκριμένα συνθήματα που... τέλος πάντων, συγκεκριμένες μουσικές και πατάει εκεί πέρα ένα σύνθημα και το λέει κάθε ομάδα. Έλα, σύνθημα της Παοκάρας, της Αργιανάρας, της ΑΕΚΑΡΑΣ κλπ. Σε παρακαλώ, ναι, ναι, ναι. Τώρα, σε παρακαλώ. Ναι, okay. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση, γιατί δεν είναι... Κάτσε. Θάνο, το είδες αυτό για τα δελφίνια? Ποια δελφίνια? Εκεί που λέμε ότι βγάζουν τρίχες τα δελφίνια, αυτό πρέπει να μπει οπωσδήποτε σε επόμενη ανασκόπηση. Μας γράφει η Έλενα, καλησπέρα, εκπληκτική ανασκόπηση για Πάτσι και έχει ένα αλλά μετά. Mm-hmm. Αλλά, μου είπε όμως ένας βιολόγος να σας πω, τα δελφίνια τουλάχιστον για λίγο στη ζωή τους έχουν τρίχες, επειδή είμαστε εδώ και για τα facts. Δεν το ήξερα. Σαν την τρίχα στο δελφίνι, δεν λέμε, τη γνωστή παροιμία. Τι πετάγεσαι σαν την τρίχα στο δελφίνι. Έμαθα κάτι. Έλα, και σήμερα δελφίνι. Μάθατε κι εσείς βλέποντας αυτή την εκπομπή. Μάλιστα. Λοιπόν, υποσχόμαστε, και αυτό είναι δέσμευση. Ναι. Υποσχόμαστε ότι θα επανορθώσουμε. Θέλουμε πάρα πολύ να φροντίζουμε να υπάρχει ακρίβεια σε όλες τις... Μιλες ακρίβεια? Να υπάρχει... Τρομάζει, ναι, ο κόσμος. Να είμαστε ακριβείς, όχι ακριβοί. Ναι. Σε ό,τι λέμε. Και γι' αυτό θα επανορθώσουμε. Την καρδιά μου σας έστειλα. 1,99 την κοστολόγησαν. Αυτό είναι. Τέτοια γράφετε εδώ, στο inbox και για τα καψούρικα εδώ, παιδιά, οι κατάλληλοι άνθρωποι. Τι θέλετε? Τι θέλετε, να το πάμε με τα μεσονύχτια να αρχίσουμε να λέμε αφιερώσεις κλπ. Όλα θα γίνουν. Ναι. Όλα θα γίνουν. Κι άλλο. Λοιπόν, σε σχέση με την πολιτική που λέγαμε. Λέγαμε για το σκάνδαλο Πάτσι και να τη δείτε. Γιατί έχουμε πιάσει όλες τις πτυχές που δεν ήταν και εύκολο να συμβεί, να το έχετε παρακολουθήσει, να έχετε παρακολουθήσει όλες τις πτυχές ενός σκανδάλου. Δηλαδή είναι η λίστα Πέτσα, είναι τα ΕΛΤΑ, είναι προφανώς η εισπρακτική, είναι ότι όλα αυτά τα γνώριζαν. Είναι Πειραιός. Είναι Πειραιός εκεί πέρα, είναι το ζήτημα της πιθανής απιστίας που προκύπτει, αλλά δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει περάσει την τραπεζική ρύθμιση, ώστε η τράπεζα μόνο αν έχει τύψεις να ζητήσει να ελέγξει τον εαυτό της και όχι να παρέμβει ως εισαγγελέας αυτεπάγγελτα. Τι ξέχασα. Σίγουρα κάτι σε αυτά έχω ξεχάσει. Αλλά τέλος πάντων είναι πάρα πολλά πράγματα. Και δεν είναι μια υπόθεση ενός μεμονωμένου βουλευτή. Δηλαδή δεν είναι μια κατάσταση όπου βγήκε στους 158-157 ένα σάπιο φρούτο, ας πούμε, και εκμεταλλεύτηκε τη δραστηριότητά του. Γιατί από όλα αυτά που προκύπτουν βγαίνει το πώς διαχειρίζεται νου του το δημόσιο χρήμα, αυτή η λαϊλασία, και το συστημικό πρόβλημα του ότι πολλά από αυτά που έχει κάνει δεν είναι παράνομα, ας πούμε. Ή δεν φαίνεται να είναι παράνομα. Το θέμα είναι η παρανομία πρέπει να έγκυται μόνο στις εξωχώριες εταιρείες. Και στο πόθεν έσχες. Ακόμη αλλά και, είχε, ακόμη ξέρω, και αυτό ελληνική... όμως δεν το θεωρείται απλό. Ακόμη και αυτό μην το θεωρήσουμε δεδομένο και απλό. Με δεδομένο ότι έχει ελεγχθεί ήδη, ότι υπήρχαν κάποιες περιπλοκές για τους ορισμούς και τα πρόσωπα. Ότι... Ας μην το θεωρήσουμε δεδομένο δηλαδή ότι θα βρει τον πελάτη γι' αυτό. Ναι. Οπότε είναι και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, αν είχε απλώς μια εισπρακτική στην Ελλάδα, μια ελληνική εταιρεία, και έπαιρνε από την Πειραιώς και μετά έπαιρνε τα σπίτια του Κοσμάκη, ας πούμε, ενώ είναι βουλευτής, αυτό θα γινόταν να συμβεί. Δεν θα ήταν παράνομο, θα ήταν απλά ανήθικο. Αυτό που είπε Νουδού δεν συνάδει με τις ηθικές μας αρχές. Και είναι και το συστημικό πρόβλημα του περιβάλλοντος που επιτρέπει σε διάφορους πάτσιδες να έχουν τη δράση που έχουν, που δίνει τη δυνατότητα στο αν θες να κάνεις αυτά που κάνεις, μπορείς να τα κάνεις με τις κατάλληλες γνωριμίες. Συν ότι αγγίζει και παραπάνω. Δηλαδή σήμερα το ξεχνάμε, σήμερα ασχολούμαστε με υποκλοπές. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα για το πόθεν έσχες και τις εταιρείες που... το πόθεν έσχες του Υπουργού Δικαιοσύνης και τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει σύζυγός του που είναι συνέτερος του Πάτσι, ας πούμε. Ή το πώς εκμεταλλεύτηκε την κουμπαριά ο Πάτσις και πήρε λεφτά από τη λίστα Πέτσα. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν και υπουργούς. Δεν είναι εντάξει, αυτός έφυγε, ήταν ένας βουλευτάκος. Σε καμία περίπτωση. Και όταν δεν θα κάνουμε και επεισόδιο. Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και αυτό έπαιξε ρόλο. Εγώ θέλω να πω ότι ένα από τα πράγματα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε αυτήν την εκπομπή, ενώ γράφαμε το σενάριο, είναι ακριβώς όσο παρακολουθούσα το σκάνδαλο, ότι διάβασα την απάντησή του για την Πειραιώς, που ήταν μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Πάτσης. Για να απολογηθεί και να όχι να απολογηθεί, μην το λέω έτσι, να απαντήσει στη λάσπη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εξηγούσε τι είχε γίνει. Και αυτό που κυρίως ένιωσα δεν είναι ότι να επέμβει ο εισαγγελέας, να πάει φυλακή και τέτοια. Αυτό που κυρίως ένιωσα είναι το πώς γίνεται, ρε φίλε, αυτά να είναι νόμιμα. Αυτό είναι το βασικό. Δεν είναι δηλαδή το αν θα μπει φυλακή ο Πάτσης. Είναι τι κόσμος είναι αυτός. Είναι ένας άλλος κόσμος. Πολύ απλά. Δηλαδή ο κόσμος που είναι γύρω-γύρω από μια τράπεζα και μετά συμμετέχει στη θυγατρική της και εκμεταλλεύεται τα δάνεια, υποθέτω με το αζημίωτο, γιατί η τράπεζα πρέπει να κάνει θυγατρική κλπ. Είναι ένας άλλος και παίρνει δάνειο, και πρέπει να δανειοδοτήσει, παίρνει δάνειο 4,3 δις με το οποίο αποπληρώνει τα 4,3 δις που δίνει για να πάρει δάνεια 64 εκατομμυρίων και μετά... Λογικά θα υπάρχει και κάποια ρήτρα. Δεν είναι ότι τα αποπληρώνεις πριν χρεώσεις τα δάνεια. Θα είναι κάποιο ποσοστό επί των εσόδων, ας πούμε. Και μετά κάνεις αυτή τη δουλειά και παίζεις, ξέρω εγώ, με εκατομμύρια που πηγαίνουν έρχονται. Τα οποία εκατομμύρια έχουν την μικρή ιδιαιτερότητα ότι είναι κόσμος που πετάς έξω από το σπίτι του. Επειδή στην κρίση δεν μπορούσε πια να πληρώνει τα δάνειά του. Αυτό είναι. Πρακτικά αυτό λέμε. Δηλαδή είναι ότι βγάζεις εκατομμύρια, αλλά τα βγάζεις σκαλίζοντας τον πάτο. Δεν είναι κάποια φοβερή επιχειρηματική ιδέα που ο άλλος πω ρε τι σκέφτηκε ο entrepreneur και δεν ξέρω εγώ τι. Είσαι σε επαφή με το κράτος, έχεις το γιο σου να, στην κομβική σχετική θέση να, στη διαχείριση των κόκκινων δανείων στην κυβέρνηση, ο γιος σου. Εσύ είσαι δικηγόρος της Τράπεζας Πειραιώς και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και η Τράπεζα Πειραιώς λέει έλα εδώ πάρε ένα δάνειο να μου αγοράσεις τα δάνεια αυτά που δεν μπορούν να αποπληρωθούν και δεν μην ανησυχείς, το χρηματοδοτώ εγώ αυτό. Και μετά πάρτα εσύ με 4,3 εκατομμύρια και βγάλε μια... και θα έχεις μια δάνεια αξίας 60 εκατομμύριων. Και αυτό είναι νόμιμο. Τέλος πάντων, μας ενδιαφέρει ακριβώς για λόγω του συστημικού του χαρακτήρα, μας ενδιαφέρει πάντοτε σε αυτά που λέμε. Προσπαθούμε να έχουμε μια ματιά, επειδή ξεκινάμε... με έναν τρόπο που πολλοί δεν καταλαβαίνουν πόσο πολιτικός είναι, επειδή ξεκινάμε με τα ζώδια, που είναι η κατεξοχήν αριστερή πολιτική διαχείριση των προσωπικών ζητημάτων, και το βλέπετε αυτό, πώς είναι αυτή μια αναρχική ματιά στα ζώδια. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, να μην σας τρομάζει η επαφή μας τώρα με τα ζώδια, το έχει επιβάλει και το τμήμα marketing αυτό. Εκεί που όντως έχουμε αυστηρά πολιτική ματιά είναι στο να αντιμετωπίζουμε τα περιστασιακά σκάνδαλα, δηλαδή την ατομική εγκληματικότητα, μόνο υπό το πρίσμα της συστημικής φύσης της. Αν κάτι δηλαδή έχει έναν χαρακτήρα δομικό. Αν νιώθουμε ότι αυτό που συμβαίνει δεν αφορά έναν μόνο άνθρωπο. Αν αφορά έναν μόνο άνθρωπο, είναι υπόθεση του αστυνομικού δελτίου. Είναι υπόθεση για να ασχοληθεί η τηλεόραση, μερικές φορές και το δικαστήριο του διαδικτύου, αλλά πάντως όχι εμείς. Μας ενδιαφέρουν τα ζητήματα αυτά στα οποία εμπλέκονται νοοτροπίες ή θεσμοί. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο τα προσεγγίζουμε αυτά και αυτό είναι όντως, και τώρα μιλάω πολύ σοβαρά, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το πώς συζητάς με πολιτικό αισθητήριο την επικαιρότητα. Και νομίζω ότι υπάρχουν, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει μία ανάλυση που επικεντρώνεται στα πρόσωπα, τύπου τι έκανε ο Τάδε, τι έκανε ο Πάτσης, μας γράφτηκε το Μαραβέγια, ότι είναι ακόμα βουλευτής της Νουδού, γράφει ο Γιάννης, δεν τα πήρε ο Μαραβέγιας. Και μία άλλη ανάλυση που λέει ότι λίγο πολύ καπιταλισμός, τι περιμένετε. Νομίζω ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, αν και δεν μου αρέσει το κλισέ. Δηλαδή, όχι, δεν φταίει ο καπιταλισμός, τέλος πάντων, ή ο μετακαπιταλισμός που έχουμε τώρα, ότι είναι αυτό. Αλλά πρέπει να τα κάνεις και τα δύο. Να εστιάζεις και στα πρόσωπα που εμπλέκονται, που κάνουν πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι παράνομα, μπορεί να είναι απλώς ανήθικα, μετά θα ζητήσουν ψήφους κλπ. Αλλά και στο όλο σύστημα και την νομοθεσία που τα έχει καταστήσει αυτά νόμιμα. Τέλος πάντων, ναι, τόσο αυτό έπαινος λέει για την ανασκόπηση. Ποιος το είδα το σχόλιο? Όχι, ούτε μην η Νουδού. Μην διαβάζεις κακόπιστα, μην διαβάζεις τώρα αυτά. Είπαμε να τη δείτε. Να μπλοκάρω, και τη σχολιάζουμε. Τώρα. Όχι. Τι. Όχι, μη. Τι. Λέει τόσο. Είναι για πλάκα το σχόλιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Αν σου πάρει ο Άννη, παιδιά που πήγε το δολαριάκι, δεν μπορώ να κεράσω, λέμε. Δελφίνια χωράνε σε ανασκόπηση μόνο Γεωργιάδη. Θάνο, δεν το. Επανορθώστε με σύνθημα για τρία δελφινιών. Δεν το βρίσκω αυτό το σχόλιο και είναι πολύ τυχερός. Είναι πάρα πολύ τυχερός. Λοιπόν. Πάντως, σήμερα δεν ασχολούμαστε με το σκάνδαλο Πάτσι. Γιατί. Εννοώ η επικαιρότητα σήμερα, γιατί η Νουδού έχει αυτό το καλό. Έχει το ότι την ώρα που κοιτάς ένα σκάνδαλο, μετά πετάγεται ένα άλλο. Ή πετάγονται δύο άλλα. Είναι η λερναία ύδρα των σκανδάλων. Των σκανδάλων η Νέα Δημοκρατία. Κόβεις ένα κεφάλι, εκεί φεύγει ο βουλευτής, τσουπ, δύο. Κάποιες απευθείας αναθέσεις από τη μία και υποκλοπές από την άλλη. Πώς λέγεται? Πιτσικά. Ναι, και αυτή προηγούμενο, Βρούτο, την Παρασκευή ασχολούμαστε με αυτή. Τώρα είναι άλλη απευθείας ανάθεση από τα ΕΛΤΑ. Είναι Πάτσης, Πιτσίκα. Mm-hmm. Και υπάρχει κάποιο άλλο με πι και όχι, όχι, δεν έχουμε πι, έχουμε ξου. Αυτό το αν θες πολλάκις που τα αυτό το αποκαλύπτει. Χαλάει. Το χαλάει. Ναι, Θάνο. Λοιπόν, είχαμε δημοσιεύματα μέσα στο Σαββατοκυριακό από το Βήμα και τα Νέα που υποστήριξαν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της κυβέρνησης και του Predator μέσω του Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, παρακολουθούνται έως και τρεις υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα η πρώην υπουργή φωτογραφίζεται ο Χρυσοχοίδης. Έγραψε ο Κανελόπουλος τι γίνεται, γιατί κάνει το κορόιδο και το ανέβαζε ο Κουκάκης. Okay. Έχει ένα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η υπόθεση των υποκλοπών επανέρχεται στη δημοσιότητα. Παρότι είχε τελειώσει, να πούμε. Πάνω που είχε τελειώσει. Πάνω που είχε θαυτεί οριστικά στο παρελθόν, mm-hmm, αυτό το ζήτημα από τα ίδια. Από τα ίδια έντυπα, mm-hmm, επανέρχεται. Γίνεται επίσης λόγος για παρακολουθήσεις επιχειρηματιών άλλων πολιτικών προσώπων, όπως επίσης και ιδιωτών που ασχολούνταν με τη διερεύνηση του σκανδάλου και το τρίπτυχο Ιντελέξα Κρικέλ Predator. Το Predator είναι το παράνομο λογισμικό. Η Ιντελέξα είναι η εταιρεία που το εμπορεύεται. Και η Κρικέλ είναι εταιρεία που έχει συνάψει απόρριτες συμβάσεις με το δημόσιο και πρόσωπα όπως ο Φέλιξ Μπίτζιος και ο Λαβράνος συμμετέχουν και στις δύο εταιρείες. Αυτό είναι το τρίγωνο εδώ πέρα με τα τρία ονόματα. Λοιπόν, σύμφωνα με το Βήμα και τα Νέα, και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι είναι το Βήμα και τα Νέα, είναι φιλοκυβερνητικός τύπος, φάτσα φόρα εκεί η φωτογραφία του Δημητριάδη, μιλούσε εξ ονόματος της ΕΥΠ, έκανε τις επαφές, κάπου εκεί μπαίνει και η υπόθεση της χρυσής βίζας στην Κύπρο. Και έχει βγάλει ανακοινώσει η αντιπολίτευση και έχει απαντήσει η κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν αποδεικνύεται τίποτα, είναι απλά εικασίες, δεν υπάρχουν στοιχεία κλπ. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είχε φανταστεί κάποιος, θέλω να πω, ότι ότι υπάρχει ευθεία σύνδεση και η σύνδεση είναι ο Δημητριάδης. Να προτείνω μια αλλά έχει οφράση. Μεγαλύτερη διαφορά να μπορείς να το γράψεις από το να πεις «Εντάξει, αυτό είναι ρε παιδιά, τι συζητάμε». Να προτείνω μια φράση που έλεγε ένας συμφοιτητής μου στο Πανεπιστήμιο που βέβαιος, κάνει λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα στο εξωτερικό και έλεγε «Ρε, read between the lines, ρε, read between the lines, ρε». Που είναι μια πολύ σωστή συμβουλή για αυτά, γιατί νομίζω ότι στις γενικές γραμμές δεν μπορείς ποτέ να διαβάσεις αυτές τις ειδήσεις και να θεωρήσεις ότι διαβάζεις αυτό που διαβάζεις. Πάντα διαβάζεις κάτι άλλο από αυτό που είναι να υποθεί. Δηλαδή λέει άγνωστο βεβαίως αν συνέβαιναν σε ορισμένες περιπτώσεις σε γνώση του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη που παρετήθηκε μετά την αποκάλυψη. Και τι έχεις πει εδώ πέρα, δεν ξέρουμε αν συνέβαιναν σε γνώση του, αλλά τον βάζεις στο κάδρο. Και λες για τον πολιτικό, παντελήθη ότι κάτι ύποπτο συνέβη, συμβουλεύτηκε ειδικού σε θέματα ασφαλείας, απενεργοποίησε τη συσκευή που χρησιμοποιούσε. Και λες μετά σε ποιους είχε, ότι εμπλέκονται επιχειρηματίες σε αυτό. Έχουν χρησιμοποιηθεί αστυνομικοί αποσπασμένοι σε πολιτικά πρόσωπα και πράκτορες της ΕΥΠ. Και νομίζω το ερώτημα Θάνο σε αυτό που ναι δεν έχει τα στοιχεία με τα οποία θα καταδικαστούν αυτοί. Απλώς συνδέει κάποια ονόματα είτε φωτογραφίζοντας είτε αναφέροντας, με την υπόθεση αυτή που παρακολουθούμε. Α, συγγνώμη, έπρεπε να πω ένα άλλο ρήμα. Με αυτή την υπόθεση που μας έχει τόσο πολύ απασχολήσει. Και το ερώτημα είναι, πώς και έτσι ρε παιδιά, τι τον έπιασε το Λαμπρόπουλο τώρα, που δεν είναι και κανένας τυχαίος εδώ. Καλά, έχει γράψει πολλές φορές. Τώρα που έχει τελειώσει. Τώρα που έχει τελειώσει, γιατί είμαστε ξανά εδώ. Γιατί είμαστε ξανά εδώ με αναφορά αυτών των προσώπων τα οποία από το ρεπορτάζ εμπλέκονται εδώ και καιρό σε αυτή την ιστορία. Όχι από ρεπορτάζ του Λαμπρόπουλου. Και νομίζω μία σκέψη που θα μπορούσε να κάνει κανείς είναι ότι εδώ, και αυτό λέει και ο Νάσος Ηλιόπουλος κιόλας στην ανακοίνωσή του, ότι εδώ πέρα όσο δεν πεθαίνει το θέμα, γιατί δεν έχει σβήσει το θέμα τώρα, τι να κάνουμε, όσο και να προσπαθούσαν να μας πείσουν με τρόπο απροκάλυπτο, χυδαίο, ότι ο κόσμος δεν νοιάζεται τον κόσμο, τον ενδιαφέρει που τον έχουμε αφήσει να πεινάσει. Τι να τον νοιάξει τώρα ο κόσμος, τον κόσμο, το αν παραβιάζονται θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα. Όσο και αν συνέβαινε αυτό, φαίνεται ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι σκληραίνει το παιχνίδι του μοιράσματος των ευθυνών. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπαίνει στο κάδρο εδώ πέρα. Αυτό είναι και το σχόλιο από το κουτί της Πανδώρας πάνω στο άρθρο αυτό. Υπάρχει ένα πρόσωπο που δεν μπαίνει στο κάδρο και αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει εδώ πέρα. Δεν αναφέρεται κάπου ότι ρε παιδιά, αυτά πώς γινόντουσαν δηλαδή. Λέμε τώρα ότι ήταν πράκτορες, διάφοροι, εμπλέκονται άνθρωποι του υποκόσμου, το οργανωμένο έγκλημα εμπλέκεται σε αυτά. Μάλιστα. Εντάξει. Ποιος είναι ο μόνος Έλληνας ο οποίος δεν είχε καμία επαφή με όλα αυτά, δεν αναφέρεται. Καλά, δεν νομίζω ότι μπορείς να υποστηρίξεις σοβαρά ότι όλα αυτά τα έκανε ο Δημητριάδης εν αγνία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάξει, αλλά αυτό είναι προφανές μια δική μας ανάλυση. Είναι προφανές ότι τις επαφές για να γίνουν όλα αυτά δεν τις έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Τι είναι προφανές τώρα, ναι. Δεν ήταν στα τηλέφωνα. Δεν τις έχει κάνει. Ναι. Νομίζω ότι εννοούσες αν θα μπορούσε να είναι εν αγνία του. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να σταθεί όταν υπάρχει εδώ ευθεία σύνδεση. Δεν μπορεί να σταθεί το επιχείρημα που έχει χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση στο εξωτερικό, γιατί στο εσωτερικό ο Δημητριάδης παραιτήθηκε λόγω τοξικότητας και λοιπά, ότι τον απέπεμψε. Τι άλλο να κάνει? Δηλαδή είναι ο ανιψιός του, τον πήρε την ΕΥΠ ο Μητσοτάκης με ΦΕΚ την πρώτη μέρα, τον έβαλε Γενικό Γραμματέα της κυβέρνησης, φαίνεται να είναι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο ανταυτού στα θέματα της ΕΥΠ, έστησε αυτό το πράγμα που λένε τα δημοσιεύματα ότι έστησε. Υπάρχουν κυβερνητικές ρυθμίσεις που καλύπτουν αυτό το πράγμα, όπως η ρύθμιση για την ΑΔΑΕ, και να μην μπορεί να μάθει κάποιος ότι παρακολουθείται που έρχεται μετά τον Κουκάκη. Παρακολουθούνται δημοσιογράφοι, παρακολουθείται ο Ανδρουλάκης για πολιτικότατους λόγους λίγο πριν, όταν ήταν υποψήφιος αρχηγός του Κινάλ. Και όλα αυτά τα κάνει ο Δημητριάδης, που τώρα έχει αποπεμφθεί, εν αγνία του Πρωθυπουργού. Εντάξει. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις που αναγκαζόμαστε να πούμε ότι ήξερε ή δεν ήξερε ο Μητσοτάκης, ήξερε για το ένα ή δεν ήξερε για το άλλο, και τίθεται το ερώτημα, είναι ανόητος ή κάτι χειρότερο? Γιατί αυτό είναι όταν γίνονται πράγματα κατά τιμή τους και δεν το ξέρεις. Εδώ δεν μπορεί να σταθεί ούτε καν αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το «δεν μπορεί», Θάνο. Δεν ξέρω, γιατί δεν μπορεί να σταθεί. Για ένα λογικό άνθρωπο που κάθεται και βάζει τα δεδομένα. Ναι, τώρα, αν είσαι οπαδός της Νέας Δημοκρατίας, χούλιγκαν, εντάξει, okay, το κόμμα να κερδάει. Ή δικαστήριο. Ξέρω εγώ. Ας φτάσουμε εκεί. Ή δικαστήριο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ένα κομμάτι αυτής της συζήτησης έχει πάντα να κάνει με ευθύνες οι οποίες μπορούν να είναι και ποινικές, και μπορεί και αυτός να είναι ένας λόγος για τον οποίο σιγά-σιγά δίνεται κόσμος. Και αυτό που λέει η ανακοίνωση του εκπρόσωπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα τους δώσει έναν προς έναν ο Μητσοτάκης. Και ένα άλλο κομμάτι είναι το ηθικό, αυτό του κοινού νου, που λες, ρε παιδιά, τώρα δεν βγάζει νόημα αυτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να υπάρξει μια λογική συζήτηση αυτών των πραγμάτων που να μην περιλαμβάνει ότι ο Μητσοτάκης γνώριζε. Mm-hmm. Γιατί το κριτήριο σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν αν θεωρούμε ότι είναι τόσο μικρή σημασία σε αυτό που συζητιέται, ώστε να θεωρούμε παράλογο να έπρεπε να ενημερωθεί. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο προφανώς έχει τεράστια πολιτική βαρύτητα. Τώρα, αν έχεις την αντικειμενική πολιτική ευθύνη ως επικεφαλής της ΕΥΠ, ως αυτός ο οποίος έχει υπευθύνη του την ΕΥΠ, και δεν έχεις πάρει χαμπάρι για την παρακολούθηση του προσώπου που στη συνέχεια έγινε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι μικρότερη ευθύνη. Δεν σώζεται, ναι, δεν σώζεται, με κανέναν τρόπο. Αλλά δεν μπορείς να το υποστηρίξεις σοβαρά, χωρίς να μας πιάνουν τα γέλια, γιατί και υπήρχαν σοβαροί λόγοι που προσπαθείς να πεις, επίσης δεν στέχει. Είναι υποψήφιος κατάσκοπος, ας πούμε. Είχε πει ο Κοντολέων θα το ξανάκανε. Και ακόμα δεν έχουμε μάθει, δεν έχει υποθεί κάτι. Και έχει καταστραφεί και το ψηφιακό αρχείο, για να μην μάθουμε και το. Γιατί συνεχίστηκε για άλλο ένα μήνα, ρε παιδιά. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, που επίσημα, επώνυμα, χωρίς να είναι κάποιο τύπου διαρροή, ακούμε για παρακολουθήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε στην εκπομπή πριν μία εβδομάδα περίπου τον Τάσο Τελόγλου, τον δημοσιογράφο, για την δική του παρακολούθηση, η οποία φωτογραφίζεται στο δημοσίευμα, στα δημοσιεύματα του Ομίλου Μαρινάκη, και αφού μας είπε τις εμπειρίες του με διάφορα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ερευνάς του για το σκάνδαλο, είπε ότι βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου και ότι το παγόβουνο περιλαμβάνει και παρακολουθήσεις μελών της κυβερνώσεως παράταξης. Εγώ νομίζω ήταν πολύ προσεκτικός στο πώς το έθεσε. Δηλαδή, δεν είπε βουλευτές. Δεν θα μπορούσε να είναι, και εντάξει, είπαμε, δεν θα είναι απλά μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Το είπε με μια συγκεκριμένη αναφορά, το οποίο άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι και υπουργοί, κατά την ταπεινή μου άποψη. Όπως το άκουσα και το άκουγα και μετά. Δεν διευκρίνησε βουλευτές ή υπουργοί. Ήταν πολύ, πολύ σίγουρος για αυτό που είπε. Είναι βάση πηγών, και έτσι κι αλλιώς είπε ότι γνωρίζει και άτομα που παρακολουθούνται σε άλλο σημείο, ότι παρακολουθούμενους που δεν έχει, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, και τώρα έχουμε το δημοσίευμα που μιλάει για έως και τρεις υπουργούς ή πρώην υπουργούς της κυβέρνησης. Οπότε, ας πούμε το κλισέ ότι σφίγγει ο κλοιός περί του τι γίνεται και εντός της κυβέρνησης. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο είναι κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση που είπε επίσης ο Τάσος Τελόγλου, ότι γενικότερα θα το πω, έχει φοβερή δύναμη να καλείς κάποιον που έχει κάτι να κρύψει και να του λες ότι τον παρακολουθείς. Νομίζω μπορούμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ιδιαίτερη δύναμη σε αυτό. Και να αντιληφθούμε και το εξής. Νόμιμη είναι η παρακολούθηση εφόσον γίνεται για λόγους εθνικής ασφαλείας ή διότι κάποιος είναι ύποπτος για τη συμμετοχή του σε υπόθεση διακεκριμένου εγκλήματος. Εντάξει, δεν συζητάμε για κάτι απλό. Όχι, εδώ αν είναι Predator, είναι όλα παράνομο. Με το Predator, όπως θυμάσαι, νόμιμος είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διαδικασίες δηλαδή το καθιστούν νόμιμο. Δεν είναι το ίδιο το τεχνολογικό μέσο. Αυτό μας έλεγε και αυτό μας έχουν πει όσοι νομικοί έχουμε συζητήσει που ειδικεύονται σε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι εξ ορισμού παράνομο το Predator. Δεν είναι πάντοτε παράνομο. Είναι παράνομος ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει. Θα μπορούσε και να μην είναι. Δεν προκύπτει από την ίδια τη φύση του μέσου δηλαδή ότι είναι παράνομο ότι είναι παράνομη παρακολούθηση με Predator. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση να υπενθυμίσουμε ότι εφόσον αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέλη της κυβέρνησης δεν μπορεί να παρακολουθούνται επειδή είναι ξένοι πράκτορες, απειλούν την εθνική ασφάλεια ή επειδή συμμετέχουν στο οργανωμένο έγκλημα, ή τουλάχιστον έτσι φανταζόμαστε ότι αν συνέβαινε κάτι τόσο σοβαρό θα το μαθαίναμε λίγο κι εμείς, μπορεί να είμαι υπεραισιόδοξος. Mm-hmm. Αλλά αν δεν είναι αυτό, σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί παρακολουθούνται διότι είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο ασκείται η πολιτική να παραβιάζεις το δικαίωμα των πολιτικών σου αντιπάλων ή ενδεχομένως των δελφίνων, των πολιτικών σου αντιπάλων και μέσα στο κόμμα. Ναι. Των πολιτικών που δεν συμφωνούν ακριβώς, με τους οποίους έχεις κακές σχέσεις. Ότι με αυτούς που δεν έρχονται να στα πούνε μόνοι τους. Mm-hmm. Ότι παραβιάζεις το θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους πολιτικού ανταγωνισμού. Ναι. Αυτό λέμε. Αυτό φαντάζομαι μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι πόσο σοβαρό είναι. Ναι, γιατί είναι αυτό που είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης περί εκβιασμών και ομοιρίας. Αν ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες, πάλι για το ίδιο μιλάμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν έχεις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, συμμάχων, αντιπάλων, δεν ξέρω εγώ τι, ο στόχος είναι να τους εκβιάσεις, να τους κρατάς από κάπου. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Αν υπάρχει κάτι άλλο, να το μάθουμε. Αλλά αν ισχύουν αυτά, είναι αυτό. Ίσως έχουν. Προσπαθούν, δεν θα πω ότι όλοι όσοι παρακολουθούνται έχουν κάτι να κρύψουν, προφανώς και όχι. Αλλά προσπαθείς να βρεις κάτι για τον αντίπαλό σου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσεις εναντίον του. Πολύ house of cards αυτή η φάση. Εκεί είμαστε, αντικειμενικά εκεί είμαστε. Με δεδομένο ότι παρακολουθείται ο αρχηγός τώρα του Τρίτου Πολιτικού Κόμματος και ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο στοιχείο, έχει ζητήσει ο ίδιος να λάβει γνώση. Αλλά δεν έχει υπάρξει κάποιο στοιχείο που να λέει ότι είναι εχθρός του ελληνικού έθνους ή ότι συμμετέχει στο. Mm-hmm. Ότι έχει διαπράξει κάποιο διακεκριμένο έγκλημα. Συνεπώς, μέχρι να προκύψει κάτι άλλο και να το μάθουμε κι εμείς για αυτόν τον άνθρωπο που καλούμαστε να ψηφίσουμε στις εκλογές, μπορούμε βάσιμα να υποθέτουμε ότι αυτό είναι ένας μηχανισμός εκβιασμών. Αυτό καταλαβαίνουμε. Παρακολούθησης αντιπάλων και μαζί και εκβιασμών. Ναι. Λοιπόν. Και υπάρχει και τη αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι υπάρχει περίπτωση Σπίρτζη, που είναι ο τομεάρχης για την ΑΕΠ, ο οποίος έχει δεχθεί μήνυμα από το Predator, έχει καταθέσει, έχει κάνει τις νόμιμες διαδικασίες και υπάρχει και εκεί πέρα ένα ζήτημα. Και μάλιστα ήρθε το μήνυμα από το Predator, όπως είχε καταγγείλει, λίγες μέρες αφού του έκανε σχετική ερώτηση για την ΑΕΠ στη Βουλή. Πάλι σε σχέση με πολιτική δραστηριότητα. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε, για ένα πιθανό δίκτυο βιασμών, δεν ξέρω εγώ τι, και για ένα δημοκρατικό ζήτημα. Υπάρχει μια ερώτηση για τις λύσεις, τις οποίες, μισώ να το βρω και να πάμε στην προηγούμενη φορά δεν μπλόκαρε επειδή μου είπε είμαι ηχθής, μην με μπλοκάρεις και το σεβάστηκα. Σεβάστηκα το ζώδιό της. Μην έχουμε τώρα, μην αρχίσουμε. Αντί να αναλύετε τα σκάνδαλα και με διαλύσεις, ψάξτε να βρείτε λύσεις. Θα απαντήσεις τώρα. Ναι. Όχι, είναι πολύ κλασικό το σχόλιο. Και τι να κάνουμε ρε παιδιά. Δεν είναι. Και η σκέψη είναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν το καταλαβαίνω ως κριτική, δηλαδή. Τι θα πει αυτό. Κάνουμε solution journalism. Εντάξει, μαζί σου. Αλλά τι εννοούμε, ότι είναι ασήμαντο να μιλάμε για σκάνδαλα όσο δεν μπορούμε να βρούμε τις λύσεις. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Δεν έχει λογική. Προφανώς η ανάδειξη ενός προβλήματος για μας είναι ένα μέρος της λύσης. Γιατί αυτό κάνεις. Mm-hmm. Στυλιτεύεις τα κακώς κείμενα. Τώρα αν κανείς φαντασιώνεται κάποιες λύσεις που αποτελούν μια απίθανη ευνηδιαστική έβρεση, όπου ξαφνικά επινοούμε ένα οριστικό τέλος στο πρόβλημα επειδή κάτι σκεφτήκαμε, δεν υπάρχει αυτό. Ξεκολλήστε, δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι ακριβώς δική μας δουλειά, θέλω να πω, να το πούμε εμείς. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι π.χ. όταν είχαμε καλέσει το μέλος της ΑΔΕ, την Κατερίνα Παπα-Νικολάου, για το θέμα, την είχαμε ρωτήσει θεσμικά ποιες θα είναι οι λύσεις. Ας πούμε, να μην υπάρχει η ασυδοσία του εισαγγελέα της ΑΕΠ, αν το πάμε θεσμικά στις χιλιάδες παρακολουθήσεις που γίνονται. Να καταργηθεί η τροπολογία για την ΑΔΑΕ. Αυτά είναι βήματα τα οποία μπορούν να γίνουν και νομοθετικά. Αλλά όλα αυτά θέλουν πίεση, θέλουν συμμετοχή και θέλουν ενδιαφέρον από τον κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν αιτήματα και στο συγκεκριμένο κομμάτι και γενικά κοινωνικά αιτήματα μπορεί να υπάρξουν περί άλλης κυβέρνησης. Αυτό θέλει συμμετοχή και πίεση. Δεν γίνεται μόνο να το λέμε μεταξύ μας. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα, η συμμετοχή και η πίεση. Εντάξει, μωρέ. Απλώς νομίζω ότι ο κόσμος φαντασιώνεται ότι θα έρθει μια στιγμή που κάποιος θα σκεφτεί κάτι που θα θέτει ένα τέλος στο πρόβλημα. Και υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό με βάση την πολιτική τους θρησκεία. Πιστεύουν δηλαδή ότι έχουν βρει μια τέτοια λύση και την περιμένουν και από εμάς τους υπόλοιπους. Εγώ που δεν πιστεύω σε τέτοια πράγματα, νιώθω ότι απλώς ζαλίζουμε τον κόσμο ζητώντας κάτι τέτοιο, αρνούμενοι να κάνουμε κάτι το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, που είναι το να μπορούμε να μιλάμε για αυτά τα οποία λίγοι μιλούν. Δηλαδή μας λέτε, είναι ο Γιώργος που έβαλε 5 ευρώ, θέλω να... Ένα 5 ευρώ δεν αξίζει. Ναι. Δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχουν προβλήματα ελευθερίας του λόγου στην Ελλάδα και δημοκρατίας. Α, καλά... Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω το ύφος εδώ, απλώς και αυτό είναι ένα άλλο γενικό σχόλιο, τύπου τι περιμένατε, δεν έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα, δεν έχουμε ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα κλπ. Το γνωστό, καλά έπεσες από τα σύννεφα. Πού μπαίνει το όριο σε αυτό το πράγμα, δηλαδή σε ποια αποκάλυψη λες ότι εντάξει, αφού δεν έχουμε δημοκρατία, τι περιμένετε. Αφού δεν έχουμε ελευθερία του τύπου. Έστω ότι κλείνει η κυβέρνηση τα αντιπολιτευτικά μέσα. Εκεί τι θα πούμε. Ότι εντάξει, αφού δεν είχαμε ελευθερία του τύπου, τι περιμένατε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω το σχόλιο, Θάνο. Ειλικρινά δεν το παρακολουθώ. Εγώ το πιάνω μόνο στο κομμάτι του. Okay, είναι ηρωνικό δηλαδή, ότι τι να κάνουμε αφού υπάρχουν αυτά, τι περιμένουμε. Όχι, στο πέσατε από τα σύννεφα, εγώ το πάω. Εγώ έτσι το έπιασα. Και αυτό είναι. Κατάλαβε τώρα γιατί διαβάζουμε τα σχόλια μόνο όταν αναφέρονται σε ζώδια. Εγώ το λέω αλήθεια αυτό τώρα, το λέω αλήθεια, ότι προσπαθώ να συμμετέχω σε ένα διάλογο στο βαθμό που τα ερωτήματα αυτά νιώθω ότι είναι γόνιμα σε έναν προβληματισμό τον οποίο μπορώ και εγώ να τον υπηρετήσω. Αυτό το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Και αυτοί που λένε ειλικρίνεια. Πάντα το καλά πέσατε από τα σύννεφα είναι μια σημαντική μερίδα στο δημόσιο διάλογο. Το έχουμε συζητήσει. Λέει και ο Γιάννης, δεν έχουμε αρκετούς δημοσιογράφους για να ξοδέψουμε για λύσεις. Όχι, παιδιά, μακάρι να μπορούσαμε. Δηλαδή, απλώς νομίζω ότι η κουβέντα αυτή για τις λύσεις προϋποθέτει μια υπεραισιόδοξη ανάλυση που λέει ότι θα μπορούσε κανείς να επινοήσει έναν τρόπο με τον οποίο να τεθεί ένα ξαφνικό τέλος. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό νιώθω ότι επιδιώκει κανείς μιλώντας για λύσεις. Οι λύσεις είναι αυτές που ξέρετε. Μισοκινηματικές, μισοθεσμικές, ποια πολιτική, ποιες ιδέες κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα και τι επιτρέπουμε στην άλλη πλευρά να μας κάνει χάνοντας τις καθημερινές μάχες στον πόλεμο που μας κάνει. Κάπως έτσι είναι αυτό, δεν είναι κάτι άγνωστο δηλαδή. Αυτό είναι το πρόβλημά με εμένα με αυτή την ανάγνωση, ότι φαντάζεται σε ένα σύννεφο αυτή τη φορά υπερβολικής αισιοδοξίας ότι θα υπήρχε κάτι το οποίο θα το κάναμε και θα ξεμπερδεύαμε. Ξαναλέω, ανάλογα με την πολιτική του θρησκεία, ο καθένας μπορεί αυτά να τα πιστεύει. Να λέει ότι δεν το έχετε σκεφτεί αρκετά ριζικά, Γιατί έτσι και έρθει η δικτατορία του προλεταριάτου, αυτά τελειώνουν. Το καταλαβαίνω. Με διάφορες εναλλακτικές διατυπώσεις ότι μπορεί να γίνει αυτό. Επειδή δεν είναι ο τρόπος τον οποίο σκέφτομαι εγώ, δεν νομίζω ότι μπορεί να διατυπωθεί έτσι. Ναι, καλά, δραστικές λύσεις μπορεί και να υπάρξουν. Δηλαδή, έστω ότι βγαίνουν όλοι στο δρόμο και γίνεται μια παλαιϊκή διαδήλωση, ας πούμε. Από τη μια μέρα στην άλλη, ξαφνικά αύριο. Και φέρνει αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να είναι μια δραστική λύση. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να συμβεί. Ρεαλιστικά δεν το βλέπουμε να συμβαίνει. Δεν θέλουμε να επιτρέπουμε στα προσωπικά μας, πιστεύω, θέλω, τις αντιλήψεις, ιδεολογίες να καθορίζουν το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Τώρα η κουβέντα, να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι. Παιδιά, τώρα δεν ξέρω αν ψάχνετε για παρηγοριά εδώ. Δεν είναι το κατάλληλο μέρος. Δεν είναι το κατάλληλο μέρος. Δεν είμαστε για φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Εσύ με τίποτα. Μόνο στα ερωτικά. Μόνο για πανελλαδικά. Γιατί και στα ερωτικά τώρα τι. Χώρισέ τον, λέω με κατευθείαν. πριν προλάβει να διατυπώσει το ερώτημα, έχω πει χώρισέ τον. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Μην αναζητάτε παρηγοριές τώρα. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ ανθρώπινο, αλλά δεν είναι καλή ιδέα. Δεν είναι καλή ιδέα να ψάχνετε για ανθρώπους που θα σας πούνε τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά θα τελειώσουν. Οι τρόποι είναι παλιοί και δοκιμασμένοι. Αλλάζουμε τον κόσμο λίγο, αλλάζουμε τον κόσμο πολύ. Όταν τον αλλάζουμε πολύ, κάτι πάει στραβά και μετά ξαναλλάζουμε τον κόσμο από αυτό που είχαμε καταφέρει. Κάπως έτσι θα είναι αυτά. Δεν θα επινοήσουμε από την αρχή την πολιτική τώρα. Εγώ δεν έχω και καμία φυσική ροπή προς την μεγαλοστομία. Δηλαδή γελάω όταν ακούω ανθρώπους να λένε ότι θα κάνουν κάτι και θα κάνουν κάτι δημοσιογραφικά όπως δεν έχει ξαναγίνει. Λένε, θα κάνουμε ένα περιοδικό αλλά όχι σαν τα άλλα. Πώς μωρέ θα κάνεις ένα περιοδικό που δεν θα είναι σαν τα άλλα και εσύ καημένε. Καταλάβατε, δεν έχω μια άρνηση, έχω μια αλλεργία προς αυτού του τύπου της υψηπετής δηλώσεις που ξαφνικά θα κάνουν κάτι όπως δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Λοιπόν. Είναι κατάλληλη ώρα για διάλειμμα. Τσίτσεστερ. Λοιπόν. Δεν προλάβαμε τους κρυούς, μετά, Άλεξ, θα πάμε στους κρυούς αναλυτικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο κοντά σας με περισσότερα ζώδια. Λοιπόν, επιστρέψαμε φάρμα των ζώων. Δεν θα πω μέρος δεύτερο, αλλά εντάξει, δεν θα κλείσουμε και τρεις ώρα. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Τραγική ηρωνία που το λέω έτσι τώρα. Προχωράμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δωρεές. Ιφηγένεια με καρδούλα, με emoji με καρδούλες και Αγγελική. Εν τω μεταξύ θα βάζουν στο διάλειμμα. Δύο τι να συμβαίνουν γι' αυτό. Ή τους αρέσει τόσο πολύ η μουσική. Ή χαίρονται που γλιτώσαν από εμάς, δεύτερο, και μπορεί και ένα τρίτο ότι επεξεργάζονται τις πληροφορίες που έλαβαν στο πρώτο μισό και λες ναι, τα αξίζουν. Και τότε βάζεις το χρήμα. Αγγελική, να σου πω κάτι. Ή προσέχουν πάρα πολύ και δεν μπορούν να κάνουν διάλειμμα για να βάλουν, για να βοηθήσουν το The Press Project. Λοιπόν, Αγγελική, θέλεις να πεις την άποψή σου για το Press. Να πεις, ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσει η μουσική. Δεν προτείνεται λύσεις. Με 20 ευρώ να το δεχτώ. Έχει, δώσει άλλοι 20 ευρώ. Λες, όχι Αγγελική, με τις λύσεις με υπονοείται μια υπεραισιόδοξη άποψη που υπενήσεται ότι θα υπάρξει ένα απότομο τέλος στα προβλήματα. Καταλαβες. Αυτό το δέχομαι. Γιατί έχει πέσει 20, οπότε λες γκρίνια, γκρίνια. Έχω πάρει το 20 ευρώ μου, το αντιμετωπίζεις σαν ψυχοθεραπευτής. Ναι, γκρίνια, ναι. Γκρίνια. Μπαμ, μετά. Κάνουμε. Σαν το Patreon θα το πάμε. Αλλά... είναι και με κλίμακες. Με 1000 ευρώ πάει και ο Πουλής και σας λέει μια ανασκόπηση έτσι. Στο σπίτι σας. Στο πάρτι γενεθλίων. Σοβαρολογούμε. Και με 900 το κάνω αυτό. Καινούργιο παλιό επεισόδιο. Απαγγείλεις, ξέρω εγώ. Το ελληνικό. Να έχει best of. Ναι. Να έρθω παίξε να απαγγείλω την ομοιοπαθητική, ξέρω εγώ. Παίξε μου την Ουκρανία. Ναι, με. Εντάξει. Μια ώρα και 10 λεπτά. 1000 ευρώ. Ναι, εντάξει, για μεροκάματο μια χαρά αξίζει. Για ορομίστιο. Εντάξει. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Λοιπόν. Τώρα υπάρχει ένα σχόλιο από τον Άγγελο που λέει το Ξώτης είναι ο Πάτσης για όποιον ενδιαφέρθηκε. Ρεπορτάζ Γιάνγκα Σκορδά. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λες. Δεν καταλαβαίνω αυτό το σχόλιο. Αυτά τα στοιχεία τα έχουμε δώσει στην εκπομπή. Έχουμε ασχοληθεί, παιδιά, με αυτό το θέμα. Από τα πρώτα πράγματα που κάναμε, επειδή συζητούσαμε ζώδια και δεν θέλαμε να παρεκκλίνουμε από την πορεία της εκπομπής, άρχισα εγώ να γκουγκλάρω την ώρα της εκπομπής. Ήταν μόλις είχε βγει η διαγραφή Πάτση και εκείνη τη στιγμή λέγαμε ζώδια. Οπότε τι κάναμε, Είπαμε για τη διαγραφή. Το εντάξαμε. Το εντάξαμε. Αυτό που κάναμε είναι ότι το εντάξαμε. Χωρίς να χαλάσουμε τη ροή της εκπομπής, mm-hmm. εντάξαμε την υπόθεση Πάτσι σε αυτή την πολύ σφιχτά οργανωμένη ροή της εκπομπής μας. Οπότε συζητήσαμε για το ζώδιο του Πάτσι και μάλιστα, αν θυμάστε τον σχολιασμό εκείνη τη μέρα, είχαμε βρει όλα τα στοιχεία αυτά που προμήνυαν την πολιτική θύελα που ακολούθησε, αλλά λίγοι μπορούν να μας ακούσουν. Η Φυγένεια έχει πάρει φορά, έβαλε και 20 ευρώ τώρα μετά το 5 ευρώ. Χαμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πέρα από το... Η Φυγένεια, λοιπόν, η Φυγένεια αν θέλεις και εσύ, αν έχεις κάποιο παράπονο, δεν θα κάνουμε, θα κάνουμε πάλι ό,τι μας κατέβει. Δηλαδή δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι. Εσύ έχεις το ίδιο ζώδιο με το Βαρουφάκι. Ναι, αυτό αποδεικνύει ότι τα ζώδια ίσως δεν μπορούν να αποτελέσουν την τελευταία κουβέντα στα πολιτικά μας προβλήματα. Η Φυγένεια επίσης απέκτησε το δικαίωμα να αναγνωστεί η κριτική σου στο δημοσιογραφικό όραμα του The Press Project. Δεν θα αλλάξει κάτι, πάλι τα ίδια θα κάνουμε, αλλά θα μπορείς να πεις εγώ με το εικοσάρικό μου βγαίνω και να πω ότι δεν προτείνατε λύσεις σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, μια που λέγαμε για σκάνδαλα, γιατί έχουμε ένα την ημέρα, δεν είναι μόνο ότι επανήλθε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι ότι συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για απευθείας αναδέσεις, γενικά για ζεστό χρήμα που πηγαίνει έρχεται με κάπως αδιαφανείς διαδικασίες ή με πάρα πολλές συμβάσεις τέλος πάντων. Έκανε μία ακόμα αποκάλυψη ο Παύλος Πολάκης από το τμήμα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία μέσα σε μόλις 3 χρόνια η Onyx Technology Systems and Business Solutions, είναι η θηγατρική της Onyx που έχει πάρει τα ναυπηγεία Σύρου και τα ναυπηγεία Ελευσίνας, κατάφερε να εισπράξει 50 εκατομμύρια ευρώ μέσω απευθείας αναθέσεων και φωτογραφικών διαδικασιών, όπως υποστηρίζεται, από τα ΕΛΤΑ και τα ΕΛΤΑ Courier. Από το 2019 τα ΕΛΤΑ και τα ΕΛΤΑ Courier δεν κάνουν απλώς ανάθεση σε τρίτους, outsourcing κάποιων δραστηριοτήτων τους, τις έχουν εκχωρήσει όλες με σχεδόν φωτογραφικό τρόπο στον ίδιο ιδιώτη. Τώρα διαβάζω από το σχετικό δημοσίευμα της Ευσύν. Το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό το outsourcing. Το στηρίζουμε. Τι θες να κάνεις? Είναι έκτακτες ανάγκες λόγω κορονοϊού όμως, διαβάζω εγώ από το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο Θάνο ξέχασε να το πεις. Γιατί είμαι κάθετος. 186 πανομοιότυπες συμβάσεις από τον Νοέμβριο του 19. Είναι τώρα, κορονοϊός. Ναι. Μέχρι τον Νοέμβριο του 22, 130 για τα ΕΛΤΑ, 56 για τα ΕΛΤΑ ΑΕ, με ποσά που κυμαίνονται από 20.000 ευρώ μέχρι και πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ρε φίλε. Εντάξει. Είναι σύνολο 50, είπαμε. Και... Τίποτα, ρε παιδιά. Τίποτα. Είναι λόγω πανδημίας, δηλαδή δεν υποστηριχθεί ότι έκτακτες ανάγκες, πολλές. Μεγάλος φόρτος εργασίας, κάτι με την πανδημία που είχαν κλείσει όλα. Εν τω μεταξύ, θυμάστε πώς ήταν τα ΕΛΤΑ την πανδημία, που έπαιρνες δέμα μετά από 4 μήνες. Δεν είχε γίνει και ζήτημα, δηλαδή το σχολίαζε ο κόσμος. Και όλο αυτό για να δώσει 50 εκατομμύρια. Έκτακτη ανάγκη, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. 100, πόσες είναι, 180, είπαμε. Έκτακτες ανάγκες. Πάνω που περίμενα να τελειώσει η πανδημία, ήταν τα ΕΛΤΑ και λένε αυτή είναι η τελευταία. Η τελευταία σύμβαση. Μετά θα κάνουμε κανονικό διαγωνισμό. Αλλά έμενε και η πανδημία, καταλαβαίνετε. Είχαμε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κύμα. 2 χρόνια είχαμε κύματα. Οπότε τελευταία, σαν να βγαίνει να πίνει και είναι το τελευταίο σφινάκι, μόνο που είναι απευθείας αναθέσεις. 5 εκατομμυρίων. Και σε εταιρεία που έχει κάποιες προνομιακές σχέσεις με την κυβέρνηση, μέσω της μητρικής εταιρείας που έχει πάρει τα ναυπηγεία Σύρου και τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Και η κατάσταση για τα εργασιακά δεν είναι καλύτερη. Αλλά, ρίχνει 1 εκατομμύριο σε μηνύσεις. Άμα προσπαθήσεις να θέσεις ερωτήματα για τη ρήπανση, έχει φοβερή δραστηριότητα. Ναι, για τα εργασιακά, να πούμε, για να δείτε πώς λειτουργούν τα trickle-down effect. Πώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, είναι ένας πλούτος, είναι 50 εκατομμύρια ναι. που κατρακυλάνε σιγά-σιγά-σιγά-σιγά προς τα κάτω και παίρνει και ο εργαζόμενος 550 ευρώ το μήνα, χωρίς νόμιμες τριετίες, με απολύσεις μετά από ένα μήνα κτλ. Υπήρχε πάλι ρεπορτάζ της Ευσύν. Οπότε έχει σημασία να καταλάβετε πώς γίνονται τα λεφτά, παιδιά. Επειδή προσπαθείτε κι εσείς, μάχεστε. Εκεί πέρα είστε, καταλαβαίνουμε ότι είστε τίμοι βιοπαλαιστές. Καλό είναι να είστε βιοπαλαιστές. Το να είστε τίμοι δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές. Η Onyx δηλαδή δεν έχει δικούς της εργαζόμενους για να υλοποιήσει όλο αυτό το έργο. Τους νοικιάζει από άλλες εταιρείες. Και τους νοικιάζει με αυτές τις εργασιακές συνθήκες που διαβάζετε εδώ πέρα. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα 50 εκατομμύρια ευρώ σε 3 χρόνια σε μία εταιρεία, την Onyx, με απευθείας αναθέσεις, με φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Που μόνο αυτοί μπορούσαν να συμμετάσχουν. Και αυτό που λέει ουσιαστικά η καταγγελία είναι ότι οι οργανισμοί αυτοί έχουν ιδιωτικοποιηθεί χωρίς το κράτος να εισπράξει τίμημα. Ναι. Αυτό γίνεται πρακτικά δηλαδή. Η Onyx είναι αυτή η ενδιάμεση εταιρεία που κάνει μια δουλειά μεσητείας εκεί πέρα και αυτή η ενδιάμεση υπηρεσία χρεώνεται 25 εκατομμυριάκια. Ναι, μια χαρά. Μεταξύ των λεφτά και της εταιρείας που έχει τους εργαζόμενους. Το outsourcing, ο καλύτερος τρόπος να πουλήσεις κάτι χωρίς να το πουλάς. Δεν θα εισπράξεις καν το τίμημα, που πάντα είναι ένα ξεπούλημα, οπότε το τίμημα είναι πολύ μικρό. Συνήθως είναι μια απαξιωμένη λόγω δικών σου δραστηριοτήτων εταιρεία. Ένα. Και δύο, θα συνεχίσεις να αναλαμβάνεις όλα τα έξοδα. Οπότε δίνεις όλα τα έσοδα σε ιδιώτες, παραπάνω προφανώς από ό,τι θα κόστιζε να το κρατάς δημόσιο, γιατί ο άλλος δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας σου. Κάνει το μεσάζοντα. Οπότε είναι το ίδιο με αυτό που συμβαίνει με την καθαριότητα στα νοσοκομεία, ας πούμε. Αντί να έχεις καθαριστές, καθαρίστριες, τα δίνεις σε μια ιδιωτική εταιρεία. Η ιδιωτική εταιρεία πώς θα ζήσει? Απλώς πληρώνοντας τους ανθρώπους που θα έρθουν να καθαρίσουν το νοσοκομείο? Όχι. Θα βγάλει το κάτι της. Οπότε είναι ακόμα μεγαλύτερο κόστος και είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Έχει παραιτηθεί και ο διευθύνων σύμβουλος, οπότε δεν μπορεί να ξαναμεταπαραιτηθεί για προσωπική ευθυξία. Και κάναμε και το αστείο στην ανασκόπηση ότι. Οι άνθρωποι είναι αυτοί. Οι πιο ευαίσθητες ψυχές, παιδιά, είναι μέσα στη ρεμούλα. Ναι. Εκεί θα βρεις τις πιο ευαίσθητες καρδιές. Δηλαδή, εμείς τώρα που μας βλέπετε εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση τίποτα. Όλα έτσι περνάνε. Λένε εκεί πέρα, λένε στα σχόλια, κάνουν τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρω πώς το κάνουμε αυτό, Θάνο. Και ο Θάνο, καλά, Θάνο είναι μεγαλύτερο γομάρι. Εγώ έχω και κάποια ίχνη ανθρωπιά ακόμα που έχουν μείνει. Ο Θάνο δεν τον αγγίζει τίποτα. Του λένε εκεί πέρα αυτό, κάνετε, δείχνετε αυτά. Τίποτα, παιδιά. Περνάνε όλα σαν να μην τα έχετε πει. Οι μόνοι ευαίσθητοι άνθρωποι είναι αυτοί κοντά στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτοί, δηλαδή η ευθυξία που έχουν αμέσως, ξέρετε, να πώς κοκκινίζουν, πώς τους δημιουργείται, ξέρετε, αυτό το αίσθημα της αδικίας, ρε παιδί μου, της Ελλάδας που τρώει τα παιδιά της. Γιατί ποιος είναι περισσότερο παιδί της Ελλάδας από αυτόν που κάνει μια ρεμούλα 50 εκατομμυρίων με τα ΕΛΤΑ? Έτσι δεν είναι? Κατονομάζονται και οι υπουργοί που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Ποιοι υπουργοί? Αυτό έχουμε δώσει. Το υπερταμείο. Ξέρετε, υπερταμείο. Τα είπαμε και στην ανασκόπηση. Ορθή διαχείριση. Το κράτος δεν μπορεί να διαχειριστεί. Χερακάκης, Λιβάνιος και Γιοργαντάς είναι τα τρία όνομα που αναφέρονται. Ναι, είναι υπεύθυνοι. Είναι πολιτικά υπεύθυνοι για τα ΕΛΤΑ. Θα σου πούνε ότι το έχουμε δώσει στο υπερταμείο. Για να γίνεται καλή διαχείριση. Γιατί ναι. Πριν υπήρχε κακό διαχείριση. Κακό διαχείριση. Ορθή λειτουργία. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, το κράτος να είναι επιχειρηματίας. Ναι. Είναι αυτό που το λέγαμε με το Θάνο εκεί πέρα. Υπάρχει στην προηγούμενη ανασκόπηση με τον Πάτσι. Που λέμε ότι αυτά ευτυχώς φύγανε από εδώ πάνω στο υπερταμείο. Yeah. Να υπάρχει ένας έλεγχος. Πώς το έλεγε ο Τζίμερος, να έρθει η Μέρκελ να μας κυβερνήσει. Ναι. Αυτό είναι αυτή η φαντασία. Να, λύσεις που θέλατε. Λύσεις. Λύσεις. Έρχεται εδώ πέρα ο πολιτισμένος, ο Ευρωπαίος και ξαφνικά τα πράγματα λύνονται, διορθώνονται. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, είχαμε κάνει και το άλλο αστείο. Δεν φταίνει, παιδιά, η πραγματικότητα αντιγράφει τη σάτυρα. Για τον Κωνσταντόπουλο, τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο, τον πρώην CEO των ΕΛΤΑ, που παραιτήθηκε λόγω ευθυξίας, ότι θα ήταν καλύτερο να έλεγε ότι έπαθε τενοντίτιδα λόγω των συμβάσεων που υπέγραφε. Και μιλούσαμε για 27 ψεροσυμβάσεις με την εταιρεία που έχει νόμιμο εκπρόσωπο, τον Πάτσι. Και εδώ πέρα έχει υπογράψει 186 συμβάσεις πανομοιότυπες σύμφωνα με την καταγγελία με την Onyx. Άλλη εταιρεία να διαχειρίζεται δέματα δεν υπάρχει στον πλανήτη? Να γίνει ένας διαγωνισμούλης, τόσο πια έπρεπε να γίνει απευθείας κλπ. Αλλά ναι, 186, 25, κάθε μέρα υπέγραφε και αυτός υπέγραφε και δεν εκτιμήθηκε. Λοιπόν, Κωνσταντίνα. Το 20 είναι το κέρασμα που σας έλεγα για τα γενέθλια της Στέλλας μου ετών 2. Λοιπόν, να ζήσεις Στελίτσα και αυτό. Χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Καταπληκτική στίχη. Να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι. Γενική, να τη δεις όπως ποθείς, ευτυχισμένη, όμορφη, σε έναν καλύτερο κόσμο, γης. Και συνδρομήτρια. Να υπάρχουμε κι εμείς, να μεγαλώσει κι αυτή. Σιγά σιγά μπορείς να τη βγάλεις να δουλεύει. Είναι 2 ετών, εντάξει, τώρα θα μπορεί να, ξέρω εγώ, στα χωράφια. Έχετε χωράφια εκεί πέρα. Κάτι να βοηθάνε σιγά σιγά τα παιδιά. Από την νόμιμη ηλικία και μετά μην προτρέπουμε σε παράνομες πράξεις. Λοιπόν, ήθελα να σας, να σας πω λίγο πριν να, πριν να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Θα το κάναμε και τζάμπα αν μας... Θα το κάναμε, ναι. Ναι, ισχύει. Θα το κάναμε. Είμαστε σε αυτό το κομμάτι δεν είμαστε jukebox. Όχι, αλίμονο. Αλίμονο. Τι θα μας ζητάνε τώρα... Κάθε μέρα τραγούδια. Ρε, άντε από δώρα. 20 και θα ανεβαίνει σιγά σιγά. Θα ανεβαίνει, γιατί μπορεί μια μέρα να έχουν 2. Ποιο θα πούμε. Θες το δικό σου ή θα ζηλεύει το δικό σου, θα λέμε για όλα τα άλλα παιδάκια και ξαφνικά θα το κάνουμε πληστηριασμό. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο λόγια για τη λίστα των 200 τόσων. Είναι ένα κείμενο που έχω ξεκινήσει να το γράφω, έχει βαλτώσει λιγάκι. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα αναγκαστώ να το γράψω, σας απειλώ. Νομίζω ότι χρειάζεται να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά ποιες είναι οι επιπλοκές του αιτήματος για δημοσιοποίηση των ονομάτων. Έχουν γράψει σημαντικά κείμενα, έχουν γράψει και είχαμε αναφέρει ονομαστικά τους ανθρώπους που έχουν γράψει για αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι χρειάζεται μια ψυχραιμία και να αντιληφθούμε ότι ξεκινάμε από μια κοινή αφετηρία που είναι ότι κανείς μας δεν υποβαθμίζει την σοβαρότητα αυτού που διέπραξε το κύκλωμα που έχει αποκαλυφθεί. Ταυτοχρόνως έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν σκεφτόμαστε την νομική αντιμετώπιση, να σκεφτόμαστε ότι η αντιμετώπιση αυτή δεν θα αφορά μόνο το ένα πρόσωπο στο οποίο εστιάζουμε, θα αφορά πάρα πολλούς ακόμα. Και αυτοί οι πάρα πολλοί ακόμα μπορεί να είναι σαν αυτόν, αλλά μπορεί και να μην είναι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Δεν ξέρω ποιοι είναι αθώοι και ποιοι είναι ένοχοι. Αλλά ακριβώς επειδή δεν ξέρω και δεν ξέρετε ούτε εσείς, έχει μεγάλη σημασία να συμπεριφερόμαστε με μια ψυχραιμία, ούτως ώστε να μην γίνουμε και εμείς συνένοχοι σε αυτό που κατά καιρούς ονομάζουμε ποινικό λαϊκισμό, δηλαδή σε μια προσπάθεια να πλειοδοτούμε όλοι σε ολοένα και αυστηρότερες ποινές, είτε την ποινή του δημόσιου στιγματισμού, είτε ποινές από τον νόμο και τα δικαστήρια, οι οποίες θα δίνονται με έναν τρόπο που εγώ βρίσκω ότι είναι τρομακτικός. Οι δημόσιες λίστες για τους παραβάτες αδικημάτων που έχουν, σε αδικήματα που έχουν να κάνουν με το σεξ, είναι λίστες που μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι έχουν παίξει το γιατρό με την αδερφή τους, ή που έχουν κατεβάσει τη φόρμα ενός συμμαθητή τους στο προάβλιο, ή που έχουν ανταλλάξει συνενετικά έφηβοι γυμνές φωτογραφίες στα κινητά τους. Οπότε ακριβώς επειδή πολλές φορές αυτά αποκτούν διαστάσεις που είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι θα φανταζόμασταν τη στιγμή που συζητούσαμε για μια συγκεκριμένη υπόθεση, τη στιγμή που συζητάμε για μια υπόθεση ενός ανθρώπου που μας έχει σοκάρει, γι' αυτό νομίζω ότι η ιδέα ότι απλώς πρέπει να πετάξουμε στο διαδίκτυο όλα τα ονόματα που ξέρουμε και μετά ας γίνει ό,τι θέλει, είναι μια ιδέα την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, με πολύ μεγαλύτερη περίσκεψη. Ξέρω ότι δεν είναι δημοφιλής αυτή η άποψη μέσα στην οργή και την αποστροφή που έχει δημιουργήσει ο πυρήνας αυτής της ιστορίας, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να σκεφτόμαστε και έτσι μαζί με όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. Ναι, γιατί προκύπτουν και ζητήματα που είναι, είναι δύσκολο να τα διαχειριστείς και μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις περίεργες, τέλος πάντων. Δηλαδή υπάρχει τώρα αυτή η υπόθεση με το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει να κάνει με την κομματική ταυτότητα, προφανώς και όχι, έχει διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ κατευθείαν, ζήτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ ενημέρωση, έχει βγει το όνομά του στη δημοσιότητα. Η φωτογραφία βγήκε, το όνομα, ναι. δεν ανεστάλλει, διαγράφει από το κόμμα, διέρευσε συγκεκριμένα το δικό του όνομα και συνδέθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τίποτα από αυτά δεν είναι φυσιολογικό. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μια διαδικασία, δεν είναι καν νομότυπη η διαδικασία αυτή, ξεκινώντας, ναι, από τα πολύ, πολύ απλά. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που, για το οποίο καταγγέλλεται, κατηγορείται, είναι σε αυτή τη λίστα, τέλος πάντων, είναι ότι μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής που νομίζω είναι και στα τυφλά, δηλαδή δεν ξέρεις με ποιον μιλάς, συνομίλησε, ζήτησε πληρωμένο σεξ κλπ. Το ζήτημα είναι το θέμα της ηλικίας, για παράδειγμα. Αυτό δεν έχει τεθεί. Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαν να έχουν συμβεί τα πάντα. Είναι ένα υπαρκτό σενάριο ο άνθρωπος αυτός να μην, όπως λέει, να μην γνώριζε ότι από την απέναντι μεριά υπάρχει αυτό το κύκλωμα ή ότι αφορά μια ανήλικη. Χρειάζεται μια ψυχραιμία στην αντιμετώπιση του ζητήματος, γιατί η ιδέα ότι προκειμένου να πιάσουμε αυτόν που διαπράττει όντως το ιδεχθές έγκλημα, δεν πειράζει αν πάρει μπάλα και μερικούς ακόμα, είναι μια ιδέα όχι απλώς εξόχως προβληματική, είναι μια ιδέα αδιανόητη. Ναι, διότι αυτό είναι το μόνο που πρέπει να προσπαθήσουμε να μην κάνουμε. Χρησιμοποιώντας δηλαδή την περίπτωση ενός ανθρώπου που διαπράττει κάτι το οποίο μας ξεπερνά, κάτι το οποίο μας σοκάρει βαθύτατα, να επιτρέψουμε ο νόμος ξαφνικά να αρχίσει να αδικεί διάφορους άλλους ανθρώπους, να αδικεί σε βαθμό που να τους καταστρέφει. Δεν λέμε τώρα να ταλαιπωρηθούν απλώς. Και γι' αυτό και επιμένουμε ότι σε όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται μια ψυχραιμία. Ναι. Όσο δύσκολο κι αν είναι, αλλά έτσι είναι. Η δικαιοσύνη είναι δύσκολη. Απαιτεί ψυχραιμία. Γι' αυτό και όσες φορές και αν ακούσετε το επιχείρημα «Τι θα έκανες αν συνέβαινε στο παιδί σου», πείτε χαιρετίσματα σε αυτούς που το λένε, ότι δικαιοσύνη είναι να μην αποφασίζει αυτός που έχει πάθει κάτι το παιδί του. Γιατί ο γονιός που έχει να αντιμετωπίσει το παιδί του ως θύμα δεν σκέφτεται με όρους δικαιοσύνης. Μπορεί να θέλει να φάει το λαρίνκι του άλλου. Δικαιοσύνη είναι όταν προσπαθούμε να μην το αντιμετωπίσουμε σαν να είμαστε ο γονιός που έπαθε κάτι το παιδί του. Λοιπόν. Ναι, και το μπορεί κάποιος να πει, καλά ρε παιδιά, δεν είχατε το ίδιο θέμα με τον Μίχο, είχαν βγει όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα κλπ. Και τώρα σας έπιασε, γιατί είναι πρώην στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ και αριστερός και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι σίγουρα, μπορούμε να συμφωνήσουμε, ότι είναι μια κλίμακα κάτω. Στο Μίχο είχες καταγγελία, είχες όλο αυτό το πράγμα. Και μετά, εντάξει, το λέει και ο νόμος, και έδωσε και η ίδια η Ελλάδα τα στοιχεία του στη δημοσιότητα. Είχες μια διαδικασία που ήταν κάπως πιο θεσμική, ενώ ο κόσμος ζητούσε. Το ελάχιστο είναι ότι ακολουθήθηκε, ναι, ναι, ναι, ότι ακολουθήθηκε, ναι, ναι, ναι, η διαδικασία. Εδώ πέρα, ναι, σίγουρα είμαστε μια κλίμακα κάτω. Δηλαδή έχουμε αυτό, εφαρμογή, η εκδήλωση πρόθεσης, να κλπ. Και η εκδήλωση πρόθεσης δεν ξέρουμε αν αφορούσε, αν γινόταν με επίγνωση που πρόκειται. Ο άνθρωπος το αρνείται και αυτό είναι ένα ζήτημα απόδειξης. Εντάξει, δεν είναι. Προφανώς υπάρχει μια νομική διαφορά ανάμεσα στην πρόθεση. Προφανώς υπάρχουν τα μηνύματα που θα δείξουν τώρα το θέμα, απλώς ναι, δεν είναι. Αλλά ώσπου να γίνει αυτό, λέμε ότι χρειάζεται κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα σεβόμενοι. Εγώ αυτό λέω και το λέω κατανοώντας ότι το λέω σε ένα κλίμα εχθρικό, ότι η κοινή γνώμη δεν λέει αυτό το πράγμα που λέω. Ναι. Λέω ότι πρέπει να το κάνουμε έχοντας υπόψη μας όχι τον έναν άνθρωπο που είναι ο στόχος του γενικευμένου μίσους αυτή τη στιγμή, αλλά όλους τους ανθρώπους που θα αντιμετωπίσουν το κράτος, που θα αντιμετωπίσουν το νόμο μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αναβαθμισμένης εκδικητικότητας εκ μέρους του, ναι, του κράτους. Και, και που δεν θα είναι αυτός. Δεν θα έχουν διαπράξει αυτό. Θα είναι κάποιοι που θα είναι μια βαθμίδα παρακάτω ή κάτι εντελώς άσχετο και ανεξάρτητο. Αυτό το άσχετο και ανεξάρτητο δεν το σκέφτεται κανείς όσο το θέμα είναι στην επικαιρότητα, mm-hmm, γιατί επικρατεί μόνο η μία κορυφαία τέτοια περίπτωση, όπως για τις λίστες των sex offenders. Η αρχική θέσπιση αυτού του μέτρου έπαιρνε τα ονόματα των διάσημων θυμάτων ούτως ώστε να τα συνδέει με αυτά, αλλά στην πράξη αφορούσε χιλιάδες άλλους ανθρώπους που δεν είχαν διαπράξει τίποτε παρόμοιο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ναι, το... εμένα ο προβληματισμός μου όταν ήταν το θέμα με τη λίστα, δώσε τη λίστα στη δημοσιότητα, είναι το τι θα έχει αυτή η λίστα, δηλαδή ήταν θολό. Και το ερώτημα είναι το που μπαίνει το όριο. Δηλαδή μπορούμε να συζητήσουμε ότι okay, εδώ πέρα μπορεί να, ίσως υπάρχουν τα στοιχεία ότι εκδηλώθηκε μία πρόθεση. Πρώτον, ήδη είμαστε σε μια φάση που έχει βγει ένα όνομα που δεν ξέρουμε τι θα γίνει και έχει φτάσει ήδη σε μια αρνητική συνέπεια. Και δεύτερον, το που μπαίνει αυτό το όριο, γιατί ίσως πρέπει να καταλάβουμε ότι κάπου μπαίνει αυτό το όριο σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι γεμάτη διάφορα θέματα αυτή η υπόθεση. Είναι να κάνει και με τη δημοσιογραφική κάλυψη. Ήταν ο Γιώργος Οπλιός στην εκπομπή της Νεκταρίας Παράγκης της Γεωργίας Κρυμπάρδη και μιλούσε για τα τηλεδικαστήρια και λοιπά και για την κάλυψη των μέσων. Είναι πάρα πολλά που αξίζει να σχολιάσεις και ίσως τώρα που λίγο μπορεί να γίνει μια πιο ψύχρεμη κουβέντα να είναι μια καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και την Τζορτζίνα που λέει έβαλα 20 ευρώ και η μόνη αξίωση που έχω είναι να συνεχίσετε να μου κάνετε τόσο καλή παρέα όσο δουλεύω. Τώρα θα σε αφήσουμε να δουλέψεις γιατί νησάφει πια μία ώρα. Πώς θα γυρίσει η οικονομία. Σε ευχαριστούμε όλους και όλες. Ναι, θέλω να απαντήσω λίγο. Γράφει το Χαζογατάκι, δεν παίρνω καμιά θέση. Έχω μια ερώτηση. Πώς γίνεται όταν βγαίνει στη δημοσιότητα το όνομα του Μίχου και τη σχέση με την Ουδού να λέμε πως δεν σχετίζεται η Ουδού με τους παιδεραστές? Είναι πέντε ερωτήσεις αυτές. Λέμε ότι στην περίπτωση του Μίχου υπήρχε εντελώς διαφορετικός βαθμός ως προς τον όγκο των σχετικών τεκμηρίων που είχαν συγκεντρωθεί, ως προς τη νομική διαδικασία που είχε φτάσει μέχρι το να δώσει θεσμικά η εισαγγελία την εικόνα του στη δημοσιότητα και επίσης τη σχέση με τον Ουδού και τον Ουδού παιδεραστές και τέτοια. Εγώ δεν τα είπα για τον Μίχο, ούτε ο Θάνος. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι ότι στην περίπτωση Λιγνάδη δεν λέγαμε Ουδού παιδεραστές, αλλά λέγαμε ότι υπήρχε θεσμικά οργανωμένη συγκάλυψη που γινόταν με ευθύνη της κυβέρνησης σε υψηλότατο επίπεδο. Αυτό λέγαμε και το οποίο δεν συνέβη στην περίπτωση Μίχου. Οπότε στην περίπτωση Μίχου, κατά την άποψή μου, πολύ κακώς το ζήτημα συζητείται από εμάς σαν να είναι πολιτικό θέμα, ενώ δεν είναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα εντάξει, αν προκύψει κάτι τέτοιο, ότι υπάρχει συγκάλυψη σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, θα το συζητήσουμε με άλλους όρους. Αλλά στην περίπτωση Λιγνάδη ήταν προφανές ότι υπήρχε αυτό. Είχαμε δηλώσεις συμπαράστασης από την Μενδώνη και δεν σταματήσαμε ποτέ να έχουμε, για παράδειγμα, από τον Δοξιάδη μέχρι και μετά την καταδίκη. Αυτό προφανώς νομίζω ότι βάζει, όπως και στον Νίκο Γεωργιάδη. Είχαμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατέθεταν στο δικαστήριο και είχαμε προφανώς, είχαμε τον άνθρωπο αυτό να λέει ότι μου είπε ο Μητσοτάκης να κάτσω στην άκρη μέχρι να ξεχαστεί και δεν υπήρξε κάποια διάψευση ή κάποια δήλωση που να κρατάει αποστάσεις. Οπότε λέμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρξε μια σχέση με την πολιτική πέρα από το ότι ο άνθρωπος αυτός ανήκει σε ένα πολιτικό χώρο. Ότι ο χώρος αυτός δηλαδή ήταν ορατός ο τρόπος με τον οποίο επιχείρησε να συμπαρασταθεί στον θήτη. Αυτό λέμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Με αυτή την ευχάριστη νότα είπαμε να κλείσουμε. Αύριο πάλι εδώ, πάλι μαζί. Γεια σας. Φιλιά πολλά. Γεια σας.